Terve ja rauhaa. Mä oon Komosen Esa tuolta Helsingistä päin viime aikoina. Ja tosiaan oon yksi näistä johtajista tästä meidän tiimissä, jonka kanssa me ollaan matkalla. Varmaan Kimmo ja Lauran kautta jotain tiedätte missionuorista, mutta niille, jotka ei tiedä, niin ollaan sellainen yhteiskristillinen lähetysjärjestö, eli eri seurakuntataustoista on porukkaa, ja me nyt tämä ryhmä, mikä on, niin tämä on suorittamassa sellaista opetuslapseuskoulua, joka tarkoittaa sitä, että puolen vuoden koulu, josta 3 kuukautta me opiskellaan enemmän teoriapainotteisesti, ja sitten 3 kuukautta ollaan aktiossa, kierretään ympäri maailmaa, riippuen sit siitä, minne Jumala meitä on kutsunut. Tällä aktiomatkalla niin me nyt tästä Ruotsista lähdetään tänään Tanskaan, ollaan siellä 10 päivää ja sitten siitä mennään Israeliin 6 viikoksi aktioon vielä. Sen jälkeen vielä 3 viikkoa kiertään Suomessa. Mä voisin tässä nyt ihan perinteisesti niin ottaa tämän koko ryhmän tähän eteen, niin päästään kaikki esittelemään itsemme. Eli jos kaikki tulee tuohon riviin ja sanoo nimensä ja että mitä tekee, onko oppilaana vai henkilökunnassa ja mistä päin on kotoisin, että meillä nyt on suurin osa on suomalaisia, mutta muutama muunkin maalainen on. So your name, where you're from, and if you're a student or in Finnish, please. Eli tosiaan mä olin Komosen Esa ja 29 vuotta Helsingistä ja mä oon tässä niin kuin henkilökunnassa. Virra Janne, 25V, on myös yksi henkilökunnasta, Lahdesta kotosi. Roope Katajalaakso, tuolta Pohjois-Pohjanmaalta ja henkilökunnan jäsen. Satu Juurikkala Hämeestä, oppilaana täällä ja sillä tavalla. Laineen Petra Riihimäeltä ja mä oon kanssa oppilaana. Perkon Annika, 22 vuotta ja Mikkelistä, ja olen henkilökunnassa ensimmäistä kertaa. Josh Amerikasta, student. Matliini Maria, ja oppilaana, ja olen alun perin Raahesta, ja nykyään sun Oulussa. Hei kaikille, olen Anni Rinne. Tuolta Tampereen seudulta Nokialta ja olen oppilaana täällä koulussa. Mä olen Bene Brasiliasta. Puhu suomi vähän. Ja mä oon oppilasta. Oppilas. Anteeksi. Joo, Valpakan Mikko, 22V ja tuun Etelä-Pohjanmaalta. Eli Klingqvisti Daniel oli nimiä Mäntyharjulta kotoisin ja on tätä koulua johtamassa ja nyt on sen verran paljon meillä osaavaa väkeä henkilökunnassa, niin on lähettämässä nyt näitä tiimejä sitten. 2 tiimiä lähtee samoihin maihin menemään, mutta aina eri paikkoihin palvelemaan ja itse nyt on tässä kuskin osassa tällä hetkellä enemmän, että on jo siirtänyt johtoa näille meidän henkilökuntalaisille. Terve. Mä oon Rintala Markus Helsingistä, tein saman koulun Australiassa ja täällä nyt on niin kuin kuskina arvokkaassa roolissa.